Foaie verde e calipanul, foaie verde e calipanul, of, of, de trei ori curcovica luleana mea, ca să urc la mândră de aluleano, de trei ori curcovica luleana mea, ca să urc la mândră de aluleano. Hai, hai, cu trăsioara până de-a la mărioara, calul merge la pas și-apoi face popas. Hai dealul în jumătate, pierdu-i potcovele toate, leana mea, pierdu-i potcovele toate, leano. Urcai dealul în jumătate, leana mea, pierdu-i potcovele toate, leano. Hai, hai, cu trăsoara până dar nu-i vina calului, măi, nici a potcovarului, of, of, ci e vina tot a mea, măi, leana mea, că prea des mă duc la ea, măi, leano, ci e vina tot a mea, măi, leana mea, că prea des mă duc la ea, măi, leano. Și-apoi face popas. Hai, hai, cu trăsioara până-n dea la mărioara, calul merge la pas și-apoi face popas. Murgule, murgule, căluțul meu, măi, murgule, murgule, căluțul meu, măi, ce te abași, ce te abași din drum mereu, măi, murgule, căluțul meu. Hai, hai, trăsioara până-n dea la mărioara, calul merge la pas și-apoi face popas. Orice greu, orice greu, trușorul meu, măi, orice greu, orice greu, trușorul meu, măi, nu mi-e greu, nu mi-e greu, trușorul tău, măi, dar mi-e greu năravul tău. Hai, hai, cu trăsioara până-n dea la mărioara, calul merge la pas și-apoi face popa.